شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه بچه ها، خیلی. سلام به روی ماه تک تک شما گلای زیبا. چطورین قند عسلا، گل گلیا، خوبین؟ امشب میخوام براتون از همکاری بگم. همکاری یعنی در انجام دادن کارها ما به خانواده و دوستامون کمک کنیم. خب اگر اجازه بدیم بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست انگشت‌های دست. تو قصه امشب میخوام از همکاری انگشت‌های دست بگم. جونم براتون بگه انگشت های دست هر کدوم قد و نیم قد، چاق و لاغر، کنار همدیگه به خوبی و خوشی زندگی می کردن. هر روز صبح انگشت ها یکی یکی از خواب بیدار می شدن، هزار و یک کار جور و جور انجام می دادن. خونه رو جارو می کردن، گرد و غبار رو از روی وسائل می گرفتن، عدس پاک میکردن، لوبیا پاک میکردن، غذا رو بار میذاشتن و خلاصه تا شب کلی کار میکردن، تا اینکه روزی از روزها انگشت شست رو به بقیه انگشتا کرد و گفت: من دیگه حسابی توپل شدم، نمیتونم کار بکنم، باید بیشتر استراحت کنم. انگشت کوچیکه که حرفای انگشت شست رو شنید گفت: نه، مثل اینکه خیلی زرنگی ها، میخوای همه کارا رو بندازی گردن من که از همه کوچیکترم؟ خلاصه بچه ها انگشت کوچیک و انگشت شست از دست هم دلخور شدن، تصمیم گرفتن دیگه دست به سیاه و سفید نزنن، یعنی هیچ کاری نکنن. از اون روز به بعد بیشتر کارهایی که انگشت ها انجام میدادن خوب از آب در نمی اومد، معلومه دیگه. وقتی خونه رو جارو می کردن یا غبار وسائل رو می گرفتن، خونه خوب مرتب و تمیز نمی شد، از تمیزی برق نمی زد، میونه عدس‌ها و لوبیاهای پاک شده سنگ پیدا می شد. یه بارم موقع پختن غذا یکی از انگشت‌ها به قابلمه داغ غذا خورد و حسابی سوخت. جونم براتون بگه چند روزی گذشت. بالاخره صبر انگشت وسطی که از همه بزرگتر بود تموم شد. انگشت وسطی با خودش گفت: باید دست به کار بشم و یک کاری بکنم که همه بدونن بدون همکاری و کمک هیچ کاری درست انجام نمیشه. برای همین انگشت وسطی تصمیم گرفت که دیگه به انگشت شست و انگشت کوچیک کمک نکنه. فردای اون روز انگشت شست میخواست به دیدن دوستاش بره، اما وقتی خواست لباس مورد علاقش رو بپوشه یه دفعه دید ای وای، گوشه آستینش پاره شده. انگشت شست سراغ انگشت وسطی اومد و گفت: انگشت وسطی، دستم به دامنت، لباسم پاره شده، خیلی هم دیر شده، میشه به من کمک کنی؟ انگشت وسطی گفت: من خودم کار دارم، نمیتونم کمکت بکنم، بهتره خودت بدوزی. اما بچه ها انگشت شست اصلا خیاطی بلد نبود، برای همین تا سوزن رو نخ کرد و خواست لباس رو بدوزه، سوزن رفت به دستش. وای چقدرم سخت. انگشت شست داد کشید: آی دستم، آی دستم، سوزن رفته به دستم. از داد و فریادهای انگشتش هست، همه انگشت‌ها دورش جمع شدن. وقتی زخم انگشت شست رو محکم بستن، انگشت شست یک کمی آروم گرفت و گفت: انگشت وسطی، همش تقصیر توست. اگه تو بهم کمک می‌کردی، این اتفاق نمی‌افتاد. انگشت وسطی گفت: اگه دوست داری دیگران در انجام دادن کارها به تو کمک کنن، خب تو هم باید به اونا کمک کنی. نمیشه بخوری، بخوابی، بازی کنی، اون وقت از دیگران انتظار داشته باشی که کاراتو انجام بدن. بعد انگشت وسطی رو به انگشت کوچیکه کرد و گفت: انگشت کوچیکه، تو به من بگو خوشت میاد وقتی از دیگران کمک میخوای کسی کمکت نکنه؟ یا خوشت میاد غذا نپزیم، لباسا رو نشوریم، خونه رو مرتب و تمیز نکنیم؟ انگشت کوچیک گفت: خب معلومه، خوشم نمیاد. انگشت وسطی دوباره گفت: خب پس انگشت کوچیکه، انگشت شست، یادتون باشه، همه کارها با همکاری خوب و درست انجام میشه. اگه به دیگران کمک نکنی، اون وقت تو هم در انجام دادن کارها تنها میمونی. بله بچه ها، اینجوری شد که انگشت شست و انگشت کوچیک با هم دیگه آشتی کردن، روی هم دیگه رو بوسیدن و از اون لحظه به بعد توی همه کارها به دیگران کمک کردن و با هم همکاری کردن. خب گلای قشنگم، امیدوارم که این قصه رو پسندیدین، همکاری بین انگشت‌های دست. بچه ها اگر یکی از انگشت‌ها نخواد کارش رو اونجور که باید و شاید انجام بده، معلومه دیگه چهار تا انگشت دیگه دچار مشکل میشه. قربون اون دستای توپلوی شما عزیزای دلبندم، با اون انگشتای کوچولوتون دست و روی گلتون رو میبوسم و امیدوارم که همیشه تو کارا به همه کمک کنی. باشه؟ خیلی تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه. خداحافظ همگی شما.